بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنا ترى شرنا مزوى بالحجة mwaka 1442 biidhnillahi ta'ala, kuanzia kikao chetu cha leo tutakuwa tukisoma katika siku ya tauhid kitabu kashfu ash-shubuhat للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. كتك نعمة الله سبحانه وتعالى أليم نعم شناي وأهل السنة ni kupatikana baina yao ulama wanaovioni ambao walisimama na kubainisha haki na kuiweka wazi, maisha yao yakaisha katika kuifundisha ilmu na kuieneza kwa umma. Na yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa neema ya kuwa katika ahli sunna, basi amshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ni neema kubwa sana ambayo wengi katika watu leo wamekosa. Neema ya kuwa na wanaovioni kama hawa ambao walitumia maisha yao katika kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mpaka leo wakabakia katika wanaovioni ambao waendeleza yale waliyoyawacha hao huko nyuma. Ikawa kizazi baada ya kizazi wapokezana ilmu na aqida sahih aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha masahaba wake, masahaba wakawafundisha tabi'in, wa hakadha mpaka leo. Falhamdulillah ala ni'mati al-islami والسنة إن شاء الله تعالى. كتك قصوم كتاب كشف الشبهات تتانز قصوم وتنغليزي وكم ويليزا وكفوبي تاريخ يالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نهيني كسبابه yasikitisha sana kuwa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, pamoja na kazi ya khairi kubwa aliyoifanya, leo wengi katika watu wamzungumza kwa maneno mabaya machafu ambayo hayalingani na mwanachuoni kama huyo. La ajabu ni kuwa tarikh al-Imam al-Mujaddid imewekwa na watu wake, lakini ikawa ile tarehe itazungumzwa na maadui zako. Nafikiri waweza kufikiria adui yako akikuandikia wewe tarehe ataandika vitu gani? Na hili lishatokea huko nyuma. Ukirudi katika vitabu vya tarehe vilivyoandika kuhusu ad-daulatul umawiya bila insaf, vile vilivyoandikwa wakati wa daulatul abbasiyya, ambayo ni daula iliyokuja baada ya umawiya, na hao walikuwa na uadui na daulatul umawiya, kisha atokee mtu katika daulatul abbasiyya aandike tarehe ya daulatul umawiya, ulikuwa utarajia kuandikwa nini pale? Niko ni wachache katika wanaovioni wa tarehe ambao wameizungumza ile daula kwa insaf. Hakuna katika tarehe ya Uislamu, daula iliyoeneza Uislamu ulimwenguni kama wakati wa daulatul umawiya. Hakuna katika hizo dua zilizokuja baadaye, hakuna mfano wake. Sababu wakati wa daulatul umawiya masahaba walikuwepo na walikuwa kiendeleza kueneza Uislamu katika ulimwengu, lakini wengi katika watu wa tarikh ambao hawakuwa na insafu walizungumza vibaya sana hii daula, sababu ni maadui zao. Kadhalika al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah amezungumzwa vibaya sana na maadui zake, wengine wakazungumza mpaka kwa maneno machafu, matusi ya ndani kabisa, wakamtusi. Wallahi mimi nimeshangaa, mmeona mmoja katika mahurafi, tena ni mwana wa chuoni, si mtu wa kawaida, aandika kuwa alipokuwa baba yake Muhammad bin Abdul Wahhab ataka kumuingilia mama yake, shetani alimtangulia. Kwa hivyo huyu ni mtoto wa shetani, si mtoto wa babake. Si mfahamu? Yaani yafikia chuki ya mtu kuzungumza kiasi hiki. Yaani wewe huoni kuwa wanaosoma watakuona wewe mjinga sana kwa maneno hayo unayozungumza. Lakini hivi ndivyo wanavyozungumza kwa chuki. Sasa wacha tumzungumze kwa kifupi. Tarehe ya wale wanaomjua wasema nini kuhusu yeye, kisha utaona baadaye ni kwa nini amefanyiwa uadui huyu bwana kiasi kikubwa namna hii. Na haukuishia wakati ule, ule uadui waendelea, waendelea mpaka kesho, utaendelea maadamu kuna wale wanaokwenda kinyume na manhaji ahli sunnati wal jamaa, watakuwepo tu. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika utangulizi asema alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fahadhihi risalatu kashfi ash-shubuhat lil-imam al-mujaddid ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Hi risala ya kashfu ash-shubuhat, na risala ya kashfu shubuhat husomwa baada ya mwanafunzi kusoma tauhid kisawasawa, bimaana ashapitia usul thalatha, ashapitia kitabu tauhid na vinginevyo katika vitabu ambavyo vyaeleza tauhid, kwa sababu si sawa kwa mwanafunzi kuruka katika kusoma shubha wakati hajaijua itikadi sahihi ni ipi. Akifahamu itikadi sahihi ni ipi, itakuwa sahadi kwake yeye kujua hizi shubha na majawabu yake. Na ndio maana wanawavioni wakawa waweka kitabu cha kashfu shubuhat mwisho kabisa, baada ya mtu kusoma vitabu vya tauhid kadhaa ndio asoma kashfu shubuhat. Na ndio maana mara nyingi ukaona walimu hiki kitabu pengine labda wana hawakisomeshi, na ni kwa sababu mpaka watu wafahamu mwanzo tauhid kisha ndio wasome shubuhat. Na hapa patazungumziwa shubha wanazozitoa mfano waabudu wa makaburi sana, katika kuyaweka kuwa yale wanaoyafanya ni ya sawa. Na shubha ni hoja tata, yani aweza kukupa aya akakupa hadithi, lakini ule ufahamu si vile alivyofahamu yeye. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Na itakuja kuzungumza mbele insha Allah Taala nini maana hiyo shubha. Kiufupi, hii risala kashf shubuhat ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة نتكلم عن المؤلف والتعريف به. قبل أن ينجي كزمزي موضوع هي رسالة كشف الشبهات كيليز ما ناكل نيني منذ تزمزي قوس مواندشي na kuwajuza watu ni nani huyu mwandishi. Min ajli an yakuna inda talib al-ilm ma'rifa bi hadha al-mu'allif wa tariqatihi fi da'watihi, ili talib ilm awe na ma'rifa, amjue huyu mwandishi nani na njia yake aliyoichukua katika da'wa yake ni ipi. Anna hadha min al-umuri al-muhimma, katika mambo muhimu sana kwa mwanafunzi, fi ma'rifati al-a'immati wad-du'ati ila Allah wa ma'rifati nash'atihim wa da'watihim min ajli an yasira tullabu al-ilmi ala nahjihim wa yaqtabisu min siratihim wa yaqtadu bihim. Hili jambo ni muhimu sana kwa mwanafunzi kujua ile hali waliokuwa nayo a'imma na wanaovione waliotangulia, walinganizi waliolingania katika njia ya Allah, walikulia vipi katika maisha yao, da'wa yao ilikuwa vipi. Kwa nini? Ili mwanafunzi leo awe atafuata mfumo wale wanaovione waliopita, apate angalau katika sira ya wale wanaovione kile ambacho kitamnufaisha, awaige wale waliopita. Na jambo la kusoma tarehe ni muhimu sana kwa mwanafunzi, haswa kuwasoma wanaovione na maisha yao walikuwa vipi. Katika faida, miongoni mwa faida ambazo mwanafunzi hupata akisoma tarehe ya wanaovione waliopita, mwanzo atajijua kadri ya nafsi yake. Wakati mwingine mwanafunzi akisoma na shetani ufanye kazi yake, akajiona amepitia marhala fulani, akafikiria amefika, akawa yupatwa na ghurur na kibri, akajiona pale alipofika yuko juu sana. Na hili latokea mara nyingi kwa wanafunzi ambao ndio waanza kutafuta ilmu, basi akaona amepitia kitabu hiki, kitabu hiki yashafika. Sasa kuondoa hili jambo, chukua kwa mfano tarehe ya Imam al-Bukhari, nenda kasome, utajiona wewe ni mdogo sana, yani huna chochote. Ukisikia mfano wa Imam al-Bukhari na namna alivyokuwa akihifadhi na namna alivyokuwa akisafiri katika kutafuta ilmu na namna alivyoipata ilmu yake, utajiona wewe huna chochote. Itakusaidia katika kuzuia ile ghurur na kibri katika nafsi yako sana sana. Kwa ukisoma tarehe ina faida nyingi sana ndani yake. Kadhalika wapata faida ya kuwaiga wale wanaovioni waliopita, walikuwa vipi katika kutafuta kwa ilmu, vitabu gani pengine walikuwa wakisoma au wakisomesha, da'wa yao walikuwa wakifanya vipi, upate katika sira yao mambo haya ili uwaige, sababu wao walifaulu kwa zile njia walizozitumia za kuieneza ilmu. Kadhalika anayesoma tarehe yuwajua cheo cha wanaovioni. Leo waweza kumwona mtu akimzungumza mwana wa chuoni, amzungumza kama ni mtu rika lake, yani mtu wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu hajui yeye si mwana wa chuoni. Mwana wa chuoni wamjua mtu kama huyo kwa sababu yeye alipitia kule, alikuwa jahil akasoma kawa adi. Lakini huyu ambaye yuko chini, hamjui mwana wa chuoni, hawezi kujua sababu hajawahi kuwa mwana wa chuoni kisha akashuka akawa jahil, haiwezekani. Sasa asiposoma, ibada zao zilikuwa vipi, walikuwa wakifanya vipi ibada wanaoviona. Kwa mfano ukisoma Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, alikuwa akiswali kwa siku rakaa 300. Hebu zigawanye hizo 300, tuambie wewe utaziswali vipi. Sutaacha kazi kufanya kazi, walikuwa wakifanya vipi Allahu alam. Ilipokuja mihna, akapigwa na ahlul bid'ah kwa lazima aseme Qur'ani imeumbwa, akafungwa, zikashuka mpaka 150. Huyu ndio dhaifu, yani amekuwa dhaifu sasa kwa sababu mwili wake hauwezi tena kustahimili aswali rak'a 150, sio kwenye tarehe, 150 kwa siku. Hizi ni za sunna tu, hajaribu. Sasa hapo ndo utasema subhanallah, wallahi walikuwa ni watu wana nguvu katika ibada, mbali na ilmu walikuwa wamebeba. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zampelekea mwanafunzi awe atasoma tarehe ya wanaovioni, na ajue ile hali waliopitia, ajue ile hali waliopitia. Qala fahuwa shaykh al-imam al-mujaddid shaykh al-islam محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن مشرف التميمي النجدي التميمي هذه كبيلة متوم صلى الله عليه وسلم أملي سيفه كتك حديث أشد الناس على الدجال قبيلة بني تميم حديث صحيح متوم صلى الله عليه وسلم لكن ما خرافي عزق ويتاني سبب كبيلة لكن التميمي والله أعلم kabila na mtu halimnyanyui mtu wala kumshukisha mtu, ni amali yake. Lakini Mtume salama akataja hawa ndio watakaokuwa wakali zaidi kwa dajjali, kabila lake, na watu watafautiana katika tabia zao. Kuna kabila fulani lasifika na jambo fulani, kabila fulani jambo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ghariza, ndivyo alivyowaumba watu. ولد رحمه الله تعالى في بلدة العيينة زلي وكتك كيجي كتك عيينة وهي قرية في شمال الرياض نايكن كيجي أنباتو كيكو كتك شمال الرياض نوث فاندو الرياض كسكزين مرياض وكانت محل أسرته نايندو لكوا فاميليا ياكي كيشيكولي نشأ في بيت علم alikulia kutoka utotoni katika nyumba ambayo ni ya ilmu, nyumba ambayo ni ya ilmu. Fa abuhu kana alqadhi fi albalad, baba yake ndio alikuwa qadhi pale wanapoishi, baba yake ni qadhi, na wakati ule awekwa qadhi ni mtu mwenye ilmu yake, ana ilmu ya kisawa sawa ya dini, haiko qadhi si shahada yani ya shahada fla ana ilmu kisa sababu hawewe sasa wewe qadhi. Wajaduhu ash-shaykh Suleiman kana huwa al-mufti wal-marji'u lil-ulama, babu yake Suleiman ndio alikuwa mufti kwa sehemu ile, ndio maregeo ya wanaovioni. Wa a'mamuhu kulluhum ulama, ammi zake wote walikuwa wanaovioni. Sasa huyu ameishi katika nyumba ambayo watu wote walikuwa katika kujishughulisha na nini, na ilmu. Bila shaka kijana akikulia katika hali kama hii, hata asipokuwa mwana wa chuoni kwa mfano, lakini kuna mengi atayajua, kwa sababu ndio bia anaoishi nayo. So bia ina athari kubwa kwa yule mtoto anayekulia. Ikiwa yule mtoto atakulia katika bia ambayo hakuna ilmu wala watu wajishughulishi na ilmu, basi atakuwa vile vile. Na ikiwa atakulia katika sehemu ambayo watu wajishughulisha na ilmu, akiangalia familia yake nzima, huyu ni hafidhul Qur'an, yule ni kadha, yule ni mwanachuoni, yule ni kadha, abakie hivi hivi. Na kama mbaya mimi niko peke yangu hivi nikibaki hivi. Kwa hivyo lazima atashughulishwa na jambo la ilmu. Fanasha fi baiti ilmin. Kwa hivyo akakulia al-Imam al-Mujaddid katika nyumba ambayo ilikuwa na ilmu. Ha, sasa nenda katafute hii kwa makhurafi, utasikia raha. Taambiwa alikuwa mwizi. Kuzacha. Ha, jamaa wana haya kabisa. Mimi mmoja namsikia hivi sasa. Alikuwa kinyoa watu vipara. Mimi sikujua kama alikuwa kinyozi. Hii ninaisikia kwao. Akinyoa watu vipara. Aha. Alikuwa ana grupu lake la kupora watu. Yaani alafu sasa mwambia yeye untoa wapi hayo? Atakwambia fulani anasema adui mkubwa wake ndio akwambia huyu ndo azungumza tarehe ya si moja kwa moja tu utambandika tu. Sasa hivi walinganizi wa sunna sasa hivi wabandikwa tarehe ambao hawanazo. Wesh, kama na sunna tu utabandikwa jambo huna. Mimi nishawahi kuambiwa uliwacha kula marungi zamani. Wallahi alazim, jamaa mmoja sema da bwana mmoja sema zamani uko kila marungi. Hana zamani gani mimi umri huu? Niseme zamani, na zamani gani? ingelikuwa umri wangu wa captain ningesema zamani. Hivi sasa hivi kinaambia mimi na zamani mimi. Zamani zangu, zamani zipi? Allahu musta'an. Ya hakadha. Ilmuhimu wewe wachafue tu wao, uchafue tu. Vyovyote vile utakavyofanya wao haribu tu. Bas. Huna haya wewe. Na pengine yule mtu unayemzungumzia tarehe yake ajulikana mwanzo mpaka mwisho yuko vipi, ni ajulikana kila kitu. Kisha yeye waje waseme, hana haya mtu yasema tena. Ili mradi atupie watu macho mchanga wasiione ile haki. Na hivi ndivyo wanavyokuwa. Hutowaona wao wakizungumzia da'wa al-Imam al-Mujaddid. Kwa mfano, wachukue al-usul thalatha. Kisha waandike ina makosa gani. Hapa nkosea, Allah asema hivi, yasema vile. Mtume sana asema hivi, yasema vile. Wachukue mfano hivi. Hilo limewashinda. Sasa kilichoko ni kuwa tuwazuie watu wasisome hivi vitabu. Kwa sababu wakisoma hivi vitabu watabainikiwa na mengi sana ambayo wao wakhalifu sheria. Kwa hivyo tumchafue yule aliandika hivi vitabu ili watu wamuogope. Wakishaogopa kumkaribia, basi tushaharibu sisi. Hizi propaganda ndio zinazoendelea leo. Tumchafue yule mtu, basi kile kilichoko chini yake chote kitakuwa kimeanguka. Lakini haihat, haihat. Wangapi katika watu wamesoma vitabu vyake wakaelewa kumbe yale mnaoyasema si kweli? Si kweli. Ni wangapi walioandika vitabu, namna gani walirudi katika haki na kuacha ukhurafi ama ushia? Kwa sababu ya kitabu amekisoma cha Imam al-Mujaddid rahimahullah. Na anayesoma vitabu vya Imam al-Mujaddid sio kuwa huyu anayesoma vitabu ana madhehebu yake tofauti. Akaitwa huyu Wahabi. Hili jina pia limetungwa kwa malengo yake. Malengo ni kuwa wapagazwe jina, waonekane ni kama watu wamekuja na dini tofauti na ile dini ya Uislamu. Kumbe sivyo kabisa. Sivyo kabisa. Kwa ushahidi wa kuwa mpaka sasa sisi tusoma vitabu vya Imam al-Mujaddid rahimahullah, na tuona ndani yake ni qala Allahu qala rasuluhu, na maneno yake afuata maneno wanaoviona wale wale ambao wakati mwingine nyinyi mwadai kuwa mwafuata. Kama kwa mfano ukisoma al-usul thalatha akizungumzia suratul asr, sema qala al-imam ash-shafi'i rahimahullah law ma anzala Allahu ala khalqihi hujja illa hadhihi sura lakafathum. Hapa nuku maneno nani? Yule Imam Shafi'i. Sasa na madhehebu gani mapi ambao wamekuja amewakhalifu wale aima waliopita? Utakuta kwa hizi zote ni propaganda zinazotengenezwa, hazina mashiko ya aina yoyote. Kwa Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi alikulia katika nyumba ambayo hii ndiyo hali yake. ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة. الكلية منذ كتك علم كبتية مكون يا باباك عبد الوهاب أم بيبيا هو تاريخياك جماه يسميذي محمد عبد الوهاب الفكوز أنا باباك. Hata babake mwenyewe anamkataa. Wacha huyu Ibrahim amfukuzwa na babake alayhi salatu wasalam. Huu ni mtu wa kawaida, mwana wa chuoni. Ibrahim ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Na babake alimfukuza. Sasa kuna lipi la ajabu? Yaani kwa mfano leo wewe ushike sunna kisawa sawa, babako akufukuze nyumbani. Ndio nini? Amenifukuza kwa sababu ya sunna ya Mtume wa sallam. Ndio kuna kitu gani hapo? Kwa mimi nimefanya kosa gani mfano mpaka nikafukuzwa ndani ya nyumba kwa sababu namfuata Mtume wa sallam? Hilo nkosa pia. Na jamaa usema babake alimfukuza nyumbani. Wewe umchelewa ukisoma Qur'ani wewe. Ungesoma Qur'ani ukasoma suratu Maryam ungeona maneno ya abati inni kad ya abati Ibrahim amlingani nani? Babake. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ash-shaytan فتكون من الرحمن عفوا فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. ويشك يا ميونغو يانغو إبراهيم أسيبكم أن تكبيك وما به سكفخوزوك واهجرني مليا. انتكري مبالي أكو أفكوزو بان انتومي والله أفكوزو نان na baba yake mzazi. Sina ajabu, tafuteni lingine. Kwa alisoma kwa baba yake Qur'an, akahifadhi Qur'an kabla ya kufikia umri wa miaka 10. Fashtaghala fi talab al-ilm wa hifdh al-Qur'an ala abi. Kwa hivyo mwanzo alijishughulisha katika kutafuta elimu na kuhifadhi Qur'an kwa baba yake mzazi. Wa qara'a kutub at-tafsir al-hadith hatta bara'a fi al-ilm wa huwa saghir. وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه. الإمام المجدد أكاوي وصوم بتبع تفسير حديث أكاكوة كتك علم يوذهير بين يوات أكيو كيانا مدوغ سان مبكى باباك أكاوي ومبيند سان أمفريشة كنمنا لبكونا علم أكيو كيانا مدوغ. نوالي ونوفيون ولوكوا بالي فيه وهنا أولوريف الله اليمطى. وكان يناقش في المسائل العلمية أكفاني مناقشة كتك مسائل يكي علم نوتفيت بين ياكنا ونوفيون لكوا بالي حتى أنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل. لفايديك كتك مناقشة واكي أكي وكي جانا مدوغ وككير فضل ياكنا علم الله ليمطى. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير إلا أن العلم لا يشبع منه. لكن المجدد هكتوشيكا نيل علم وليبطا فالي كواو أليكو فموجة نكوه إليكو ونخيري كوبو وميبات لكن علم ممتو هشيبي نايو علم ممتو هشيبي نايو سينجيني وإذا كبطا جماعة يكو نعامي أكوليزا نويم بكاليني وصوما بانا جماعة نواجبونيني mpaka lini wewe wasoma tu wewe utakujibiwa nini? Al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi akiwa mtu mzima kabla ya kuwa imam akiwa mtu mkubwa yani alikuwa akitembea na vijana wadogo kwenye katatib. Katatib ni sehemu kama leo wasema watu wasomeshwa kaida, wasomeshwa nini Qur'an. Amebeba lauha yake ya kuandika yuakimbia yenda kwa walimu kule soma kwa soma. Kuna mmoja anamwambia ila mata wewe mpaka lini ushakuwa mkubwa wewe? Wanatulia ushakuwa mkubwa. Qala min al-mahbar ila al-maqbar, nikitoka kwenye ile sehemu yangu ya wino wangu basi nifie pale nipeleke wapi? Kaburini. Nitaendelea hivi hivi sababu ilmu haina mwisho wake na mtu ashibi na ilmu. Na ukimwona mtu amesema hapa mmefika basi hapo ndio anza kuwa mjinga. Sababu ilmu haina kiwango. Kwa ukifika hapa umefika. Na haya pia maneno ya Imam Ahmad, la yazalu ar-rajulu aliman ma ta'allama. Hata wacha mtu kuwa ni mwana wa chuoni maadamu ajifunza kila siku. Fa idha alima annahu qad alima faqad jahila. Akijiona kwa sasa mimi nishajua pale ndio yuanza kuwa mjinga. Sababu ilmu haina kiwango chake, kwa ukifika hapa umefika. Kwa ilmu haishibwi. Mtu hasemi, Mtume sana msema ithnani la yashba'an, watu wawili hawashibi vile utakavyowapa hawashibi. Talibu dunya, mwenye kutafuta dunia, yule ambaye yataka dunia ashibi huyu. Ndio yule mmoja akapiga mfano akasema cheka kweli. Sema mfano wa yule anayekula kama mfano mtu ajaza maji kwenye pipa lina tundu juu na chini. Ukijaza maji pale fanya nini? Mwagika sio. Ndio talibu dunia kwa mfano wake ni hivyo, anataka dunia. Yuwala na huko yatoka, yuwala yatoka. Yuwala huko ana tundu juu na chini yatoka. Atashiba lini? Sasa ikiwa hatosheki na kile anachokipata, huyu hashibi. Talibu dunia yeye atafuta dunia. Subhanallah, na huu talibu dunia yuamuliza talibu ilmu, wewe mpaka lini wewe? Na yeye mwenyewe ashibi, na yeye haambiwi wewe mpaka lini wewe, wenda mbio namna hii. Hupiki mahali ukafanya hapa nilipofikia nishatakuwa mtu mzima, na alhamdulillah kile nilichokichuma cha tosha, wacha sasa mfanye ibada. Wachache wafanye hivyo. Mtume sana msema talibu dunia wa talibu alilmu, na mwenye kutafuta ilmu hashibi. Hashibi, huwezi kushiba. Tena kila ukikua na wewe watafuta ilmu, ndio wazidi kuwa na tamaa. Si tamaa mbaya, waona hirs ya kupata ilmu zaidi. Na maneno yamezungumza Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi katika mwisho wa umri wake, sasa mimi nashangaa katika umri huu ile hirs yangu ya ilmu imezidi, akiwa na zaidi ya miaka 80 azungumza maneno haya. Hirs yangu ya ilmu imezidi kuliko nilivyokuwa bado. Kwa yule ambaye ankaa hapa kwa mfano, aongojea mimi baada si kwa mimi nitakuwa nishafika, basi ujue si mahali pako hapa, nenda katafute kwingine. Ikiwa kweli ni talib ilmu, basi ndio ushakwisha, ndio enda hivi mpaka kaburini hivi hivi. Na siku kijio unasema sasa hapa mimi nishafika, ndio ushakuwa mjinga. Kwa talib ilmu hashibi na ilmu. الإمام المجدد كسببه فرحل لطلب العلم أكتوكا كوند سفاري يكتفوت علمه هي سفرياك هي استرجي وكات تصنغ راكا سانا نبني هي سفرياك وتفتع علمه تقول يكوي زممزية إن شاء الله تعالى علي كوند ننشيغاني ننشيغاني ننشيغاني كتفتع علمه مبكا كفكية كواساسا نرولي كويتون كفانين كفاني دعوة سبب لحالي إلي كوا haimridhishi hivyo. Mtakuja kusoma ilikuwa bara Arabu iko katika hali gani, mambo ya bid'a na shirki yalivyoenea, na hili pia ikawa ni dosari pia, yani watu wote wale walikuwa hawajui haki mpaka kaja Imam al-Mujaddid. Ni hivyo huwa ghera za watu katika kuondoa munkar za tofautiana, na hali ya mtu katika kukataza munkar pia tofautiana baina hali moja na nyingine. Haimaanishi kuwa wanaovioni wengine walikuwa hawalingani wakati ule, la, walingania. Lakini waonaje tuseme kwa hii fadhila Allah alimtakia yeye, dhalika fadhlullahi yutihi man yasha, utamhusudu mtu am yahsuduna nnasa ala ma atahum Allah min fadli, yani kwa sababu Allah amejaalia ile khairi kupitia kwa kwake yeye, yeye awe sababu ya kufikisha ilmu katika nchi ile. Ndio kosa hilo. Mbona jamaa wana taabu hawa? Hii ni hasad. Na mpaka leo haya mambo, kwa nini mtu fulani, yani pengine mtu fulani alisoma akarudi kwao akafanya da'wa, da'wa ikaenea, watu katafuta ilmu, ikawa jina lake pengine limeenea kuwa huyu mtu aeneza ilmu, watu wakaja wakasoma kwa wingi. Kwa nini fulani? Kwa nini si fulani? Utapata tabu. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fi alhayati dunya, kigao chake yeye Allah. Sasa wewe wataka kutia dosari kigao cha Allah? Wanaovioni wote walikuwepo wakati ule, yeye mwenyewe alisoma kwao. Hawakujua, alijua yeye tu. Utajua alijua yeye ama alijua wengine? Tutakuja kuzungumza hiyo insha Allah Taala kikao kitakachokuja. Na طلاب العلم siku tafuta ilmu kusoma kwenye vitabu hivi. Kuna watu wasoma wana shirki, hii ni bid'a, hii ndio sunna, hii ndio tauhid. Naweza kupita mahali akamwona mtu haswa yasujudia kaburi ile pale yasujudia, shauri yake bwana, wale wale washaambiwa wasikie. Yani hana ile ghera ya yeye kuambia watu kwa hili ni kosa. Hii iko tofauti baina mtu mmoja, lakini sawa ni kuwa talib ilmu lazima awe na ghera. Na ukirudi katika tarehe utakuta wale waliosimama na ghera ndio wakumbukwa mpaka leo. Al-Imamu Ahmad alikuwa na ghera wakati fitna ya khalqul Qur'an ilipotokea, akasimama hivi, mpaka leo akumbukwa ni imamu ahli sunna. Ukirudi kwa mfano Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akukubali watu wachezea aqida, akasimama kwa ghera, ikawa ni sababu mpaka leo yani jamaa wanavomzungumza kwa chuki utafikiri yuko hai, mpaka wengine waza kufikiria huyu Ibn Taymiyyah kwa Saudia nini, wengine uliza hivyo yuko hapa Saudia nini, ah kumbe ni mtu amekufa huko mwaka wa 727 huko hijiria nyuma, karne saba zimepita na lakini watajwa kama alikufa juzi sababu alikuwa na ghera, akasimama akakataza munkar na akaandika vitabu. Songa mbele, al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ukija Yemen al-Imam al-Shawkani, al-Imam al-Sanani, hawote imma waliosimama na ghaira katika dini ya Allah mpaka katika asri yetu. Kwa mfano Yemen al-Sheikh Muqbil al-Wadii rahmatullahi ta'ala alayhi, angalia namna gani da'wa yake ilivyoenea katika nchi ya Yemen yote hii, utakuta walikuwa na ghaira ya kueneza ilmu na dini ya Allah ifahamike. Hii ghaira ndio itakusukuma wewe kusomesha, itakusukuma wewe kusoma. Lakini ukiwa huna ghaira, basi utabakia na ilmu yako mwenyewe, hutoieneza kwa mtu yote. Hayo hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.